بەڵام براس و هاوڕەکانی دێرن کوێ بگرن؟ دڵنیام نێل و ترێن لێرن ئەگەر نەئەندۆزینەوە نابێ بچینەوە بۆ لەندەن تێگەیشتن چیم گوتم؟ بەڵام حلقه سیم نیل چشه بو درسته بی ترنت و نیل لندنی هم بجه هشت رویشتم بو شاری نوستان پو لرگا پا کرنبال گیشنو که تیش خوشی هم بسر برد بلام براز هر زو هم که تا خوشی لیه تیگ دن ورنیل بله را خو من حشر بدین و کسیش نمان بینیم باشه هر سی تو بیلین با ماهای اگده بیلی را بین و با هیچ شوینگ نچین وادیاره به هیچ شوینگ واز من لنه هم ببوره من با ما گرفت بودو همه و کاری خمکانت منم سیوه مکه کچکم نه توانم هیچ کاری کت باب کم اوانه زور خراپن جا بگرانیل تو هر لی را بمینو من دا چم خواردن دینم با پیرا اگر لخود بی خود نگران مکه کچکم اگر لخود بی او تو تیلو براسی ترساندمت سیر که تیلو من ببی ایسان شتیکم حال گرتوا که ایسا لبر اوی بحبیرم تو شیکیش اوا ایسا دلگرانم اما دایکم بودی هشتو ما لبر اوی نیتوانم لدستی بدم اما زور بندر خرالم تنها یادگاری دایکم که خوشم دوید باشه هستی که کسی که درست داری اوه من لەوانەیە ئەوە دەناسم. بەڵێ، ڕاستە، تو ئەو کچە جوانت کە ئێمەت بەهەستەوە هان دەدا. بەڵێ بەڵێ. پێم بڵێ کچە جوانەکە تو خەڵکی ئێرە؟ نا، پێتان دەڵێم ئێمەش بەبێ ئیزنی هاتینە ئێرە. دیارە تۆش لێرە میوانی کچ. وەڵای ئیز نەدەیەم شەو لە لادمێنینەوە. بەڵێ، تکا دەکەم. فەرمووی شەرمێ مەکەن. چەند باشە ئەم شەو لە لادمێنینەوە. بۆ پشوێک نادەن. ها، بەڵێ، ڕاست دەکەی. هاوڕێکانت لەکوێن؟ باپیرم ڕۆیشە خواردن بێنێت. بەڵێ. وا دیارە، تۆ هیچت پێ نیە بۆ خواردن، ها؟ هەی جان، لەگەڵ تۆمە. دەی زووکە خواردن. ئۆ خوای جان، خەڵکی زۆر لە خەمی ئێمەدانا. میوە و خواردنمان بەردەوام بۆ دێنن. بەڵێ، زۆر سوپاس. بەخۆم بە ئێوە بناسێنم. من ناوم نێلە. من ناوم گارفیلە، سەرۆکی ئەو تیمە. منیش جانم، ئێمە زوو نازنەکەمە ناوی باندە. بزانە چون زوو نازنەکە و چی دەکات. من دڵنیام دەتوانین هاوڕێیەکی زۆر باش بین. نازانم کوانیل چی دەکات. بۆ سەلامەتی بەڕێزترین زۆر ناڕەحەتم، زۆر. پێڵاوەکانم بۆ یاخ بکەکێت. ئۆ کێف، تۆ هیچ هەواڵی نیەرت نییە؟ ئەگەر هەواڵم دەبوو ئەوا دڵتەنگ نەدەبووم. بەڕاستە زۆر چاکە، تۆ ئەمڕۆ پێڵاوەکانم بۆ یاخ بکە. ئەمڕۆ ئیش ناکەم. ئەزانی تۆ کوڕێکی باشی، ئیشەکەت لەدەست داوە. بەڵام خەم بۆ نێل و ترێنت دەخۆی و لێرە دانیشتی و چاوەڕوانیان دەکەی بێنەوە. ئەگەر دەتەوێت پارەیەکی زۆرتر بەدەست بێنی، ئەبێ بچی لە شوێنێکی قەرەبارەختر کار بکەی. پیاوێکی ئاجە. نێل، پێم گوتی ئەگات لە خۆت بدەی و کەس نێت بۆ ئێرە. ئەوانە چین؟ ئۆ، تکایە، دڵتەنگ مەبە باپیرە. باپیرە جیان، من دەمەوێ شتێکت پێ بڵێم. ئەوەی کە ڕاکشاوە بەڕێز باندە و بەڕێز گارفیل و ئەمیتریان بەڕێز جانە، هەموویان باشن. دەزانی باپیرە؟ نێل، زوو کەوەرە ئێرە. نێل، زوو کەوەرە ئێرە. باپیرە جیان، ئەبێ پێم بڵێ بۆ وا دەکەی. زۆر بێتاقەت دیاری. تۆ ئەبێ بزانی کە ئەوانە بۆ ئێمە جێگای مەترسیەکی زۆرن. چی؟ کچەکەم چێ دەڵێ ئەوانە براز ناناسن. ئەبێ ئێمە زۆر ئەگەمان لە خۆمان بێ. وانەیە کچە جوانەکەی من؟ چی رو داوه؟ بیست که کچکت چی گود؟ اگر تو راضی بی پریو چی تک بده زیم؟ Thank you. برز گرفید هر ایسا لگل بام قسم کرد آن زانیاریان هی و دش زانن که پارادایز لچوه زیگ براسید اگر پیت خوش بید توانین بچین بولای براس با پیری تو چی دلید رای او چی ها هی او زور کدی به منه او نه هیلید ازانم بلا من نبی ام مزاره لرفتم پیره جان بم بورا دوی اوی که دای که من بینی ده گره موا نیل نیل چوی زور درنگه نیل هر تنبان نتواند قصب کرد بلام او پیاو یک دناسه و زانیاری یک دزانه پارادایز لچوه استالیم تیگه ایشتن ها زور سپاس بریز بند وای جن او برسا چیا چی بو نیل تو با جوه لگلی مبین من نمی آم ببینید آخری تو مردم زیوا سر تاکو وره لگل من سر کوا تو من ببون لای ترین وره ببیشم کود که وره چی دلی بو آخری دارنی ها او تو چی دلی من تن لبیشه بدوا اما داده گررم بله اما داخو بیدنگ بخصه نکه هی نزانو نفهم اگر خود با پیاد زانی دستی بو بره تو برو دزانم کنه رقیل تویا حض بچاری تو نکه او زور قصه کردن چیا؟ اگر نه اغیر شکم بکم او ابا توندی لگل ده جوله موا بچه چه خوشن که یرمتیم برا قاچی راسته بشتونه زار نه توانی یرمتی بدا دیلم نچم کسی اکر خوش تقیبا بازه ده کم برایز کن بیلو هب کن نیل نیل لچوی لچوی نیل او هاتی ترید او لچوی بوی هدی نمید بیدنگ ببراس زو کپیم بله نیل لچوی نیل نارم لچوی ورا رزگارم کترین پاری چی زور دادمی بیدنگ بمن کاتی توام نیا وابزانم چانو کارکان حال ساون بدزی نیل ناو کاریکم ایا توی ارمتیم بدو منش بکیلف دلیم کلیت خوش بی بله لگل تو اما راسته با چه دستی؟ مرو اگر یرمتیم ندن زولانه نکمو قروب بسر دستم بیت رامگتت کشم با جمیلا دستم بیت رامگتت خمانه رو بر تگشتی حسن جلیل حسن تیما بسر از ای خواه خم مخو ام کابره کابره اشی زور باشه اگر لید دبی سلو باریس زور باشه گورم دار خدا حافظ برس گرفیل ناراحت ما به نیل کابرایش زور چاکه و کچی خوی آگای دیدنی تگیشتم ام بو کشوشه دست کردی خوما تو رازده که زور جوانه من روشتم خوال لگاو زور سپاس ایتی دیمه و کجارم با دو شانو در لشاران در نگره گورم بیر لونه که دو کم کتونی من راحت بید بیر لسی دکی توا تو اوان نزانی لسی رکشتی زور باشی پیرده کن اوی بو او زور باشتره زور هر راز دکی گورم کاری که خراب نبو اوی او بو کشوشه چیا چی بو باشد بویا چی بو بند اول بروی کتا که من بسیر فروز تو ریل من دیوید پارکه بباتو ایست چی بکنیم دوباره میشی تک سوی توا سیر که باز او پاره یک زر زوره لنیوان هر سکمان دابشی دکن ایتر بیوزنا که زورناش بجنی کوره چی باش بباش تو دبی کوره چی باش بباش جنیم بارس ازانی پاره دایز لچویا؟ من دمه بگرم و کاره دیل بگرم و لای بپیرم زور بیری دکم کتا چیان ها؟ تو بیر لچی دکی توا ابی خود فیر یاری با تو بکی و من زواندنی شوا انزامی بدهی بی؟ با حالا داچوی من با ایش نهاتو ابی لبیانی و راحینا نکان دست ببکی وامنیش دل نیام که تو زور زو فیر دبی و بطوانای اوام بمنیان که تو دبین پاره دایز یه خیانت یان کردوا بله خیانت یان کردوا آرام بکسم سرک پاره چی زوری ده با اوام مخونو خیال وردن اوام ای خدای چیان تو تین آگای جوه بگره بند بخت تنها یک در لدرگاه داده ای مکاتی و من تب دست نکه دو بم پاره هستی من بیو دیکین زور باشه بم پاره هستی من بیو دیکین نیل نیل ها اوگانجو نیل دکن ها نیل واز بینه من دالی به ایمه چی سبور جلی فاق براسی زور جلی فاق ایوی باو کسرم نیل نیل نیل من نیرم تو لچوی برم با با پیره جان تینو نیل با پیره جان زور من دو پیوا تو باشی لطبلوکی در اونو شرابو با پارا دایز زانیم که تو لیره دند راوی ای با وقت سیمن نکردر چوی ایوا تانه و چی را من دلب کن؟ اوا تو دلی چید؟ من او کسیم نشانو کارکانو و کریوا هیت پیوندی به منوانی و ناشد دموا هر وکو پیم گوتی اوان او کسیان هل خلطان دوا پارکم بده او کسکت ببا پارکی بیسکی آلتونا من نتوانم یار بیسودا دست هل کرو برو با پیره چیان کراکان ام پیو افرادن دروا با پیره چیان نیل داویلی برسن تیده کم با پیرا من زور لخو بایی ببوم بمبورا تکار دیده کم بمبورا با پیرا با پیرا نیل تو چی؟ آه بان آه پاره که منا زور سپاس دکم بریز بان هیچ کد لبیرد نکم زور باشه کتکم وره بابروی وزن لبین ببرو رونده ایزو سپه برز بند خواد لگل من بو بوره باپی لجیان هیچ نبود زکم من سرم لکارکانی باندر ناسید بواده کار بخواشیتا هیچ پاره کمانه دزده بلا مردم مانه تخت کرد زور سواز برید بند هیچ کار لبیرید نکم بیا گرین چری نه بکل چیز نن په برس کلم نه لکه داس ما را کړ دوا برم کو دای په امرت سوکا لسر خو نه یو ادارم له هر چا هی باش بیت ورته سیو نه پیاوره نه کیو په سلامتی بګریته وا برز ام پیاونه نسراو شیه که لدونو پشتی کد ده صورت هوا کد برم بر بم پیاوه که خونده را کنکانی بایغ دکه تسته چی سیدیه آیا هیچ پیونده چی بنیل و هیا؟ اشکدم با رگه رزگاری اوشتشی تازه فیگو که دارشی که بروار بخیر مطاتو زور بریار با پارکان ندار بروار زورشی به باقیده هبیتو سفره پیده دل اوگا تواب خاشد دتوان لگل امجده کار بکن و بروان بلی هاتوی اوکتا هیا تیلو تابو گنو بدستی به تان نگرینه نه خیر ای با داگرینه قربان لگل اوناتوم بابرو بدوان کمی بیلا چی دکنو نهرم دستیم بنین رابگاد